24/7 dokumentar præsenterer Hele Danmarks Ingolf. Et portræt af den tidligere dramachef og komponist Ingolf Gabold. Sendt første gang i 2016. Ingolf? Du gemmer dig? Hej. Nå, det er her? Det er det der her. Nå, jeg troede, jeg skulle med en elevator eller noget. Nej. I stueetagen, og det er sådan lidt. Vi har boet på 5. sal heroppe i opgangen, og vi har boet over på 6. sal herovre i en tagvilla. Vi har boet her mange år. Jeg står på en lille gade på Østerbro i København. Og jeg skal op og besøge en mand, som tilhører den øverste del af den kulturelle elite. Jeg havde lidt forventet, at du boede sådan mere mondænt. Jamen prøv lige at kigge dig om. Ja, det skal jeg lige gøre. Altså, når du ser ejendommen udefra. Når du kommer ind, så kom lige at se, fordi grunden til, at vi overhovedet bor her, det er følgende. Prøv lige at se denne her gårdhave. Den her lille gårdhave på her 60 kvadratmeter, det er vores, og udenfor er der jo en vældig parklignende gårdhave, vil jeg sige. Og det her er stik syd, og det gør, at vi slipper for at køre i sommerhus. Han tjener og har tjent mere end gennemsnittet. Han er bedre uddannet. Han er som profession oprindelig klassisk komponist. Har skrevet korværker, operaer. I en årrække var han chef for en af de vigtigste kulturelle institutioner i Danmark. Og så indenfor, der er kunst på væggen, ikke? Jo, det kan man roligt sige. Altså, hvis du vil blive ved det, så har jeg jo lavet sådan en lidt museal ophængning af nogle billeder her fra det nordjyske, som er lavet af Johan Hofmeister, som jeg synes er fantastiske. De små, de er ikke store. De kan lige være på væggen, og der er tre helt små og tre større. Er de originale? Oh ja, oh yes, oh yes. Konceptet er egentlig meget enkelt. Jeg optager 7 timer i træk, uden at stoppe båndoptageren. Det er et form for interviewmaraton. Og uanset hvad der sker, så kører vi. Og nu skal jeg op og finde ud af, hvad der egentlig foregår i hans indre liv. Hvor har vi ham? Der, Gabold. Vi sender nu Ingolfs indre liv. Ingolf? Ja. Du gemmer dig? Hej. Nå, det er her? Det er det der her. Det er lækkert. Spiller du nogensinde klaver egentlig? Ikke mere. Altså, jeg er uddannet komponist fra det kongelige danske musikkonservatorium i København, men jeg har ikke rørt et klaver i mange, mange år, af den simple grund, at jeg som producer for Radio Symfoniorkestret frem for alt, producerede nogle af verdens største pianister, og blev simpelthen tænkt, nej. Jeg har produceret med Bernboim for eksempel, altså, så der holder du op med at spille. Mm. Det synes jeg ikke var sjovt. Ingolf, lad os prøve at gå tilbage til starten. 42, hvor du bliver født, ikke? Må vi starte fra det tidspunkt, hvor jeg bliver lavet, om man så må sige, hvor jeg bliver konciperet? Min mor rejser med sin kusine Elinor ned på en rintur i 1938, Og på båden møder de min far i Assmannshausen, en by, der ligger ved Rhinen. Og min far, han er fra Heidelberg, og de forelsker sig vildt i hinanden. Og hun rejser ned til Tyskland i 39 og bliver gift med ham og bosætter sig. Hun var meget kulturbevidst, meget kulturorienteret. og synes, at det tyske kulturliv, på trods af krigen, der begyndte småt og buller, var noget, der var værd at være i nærheden af. Der var jo stadigvæk store dirigenter som Furtwängler. Heidelberg havde en opera, hvor hendes svoger, min fars ældste bror, var tenor. Så hun var indhyllet i et musikmiljø, som hun var meget begejstret for. Min far bliver så indkaldt i 40 og ryger til Østfronten, kommer på orlov hjem til Heidelberg og laver mig en gang i løbet af 41. Det sjove ved det, eller jeg ved sgu ikke, om det er sjovt, eller hvad det er, det var, at min mor nåede ikke at blive tysk statsborger på trods af sit ægteskab. Så hun var stadigvæk dansk statsborger. Og nu kommer det. Jeg var i Tyskland fra 42 til slutningen af, til op i 45 og til kapitulationen og til lidt efter. Og vi blev så, fordi min mor var udlænding, fordi hun var dansker, blev vi simpelthen sendt væk. Vi blev, om man så må sige, smidt ud af Tyskland og kom til Danmark i efteråret, godt stykke hen på efteråret i 45. Herinde er det lidt mere beskidt. Der hænger to tryk fra et museum for moderne kunst, der ligger i Sydfrankrig, hvor vi kommer hver sommer, nede i Arcelès. Der ligger i Seberg, ligger der et skønt kunstmuseum, som har en fast Picasso-samling og ellers nogle andre gale hoveder. For hvor mange penge kunst vil du tro, du har hænge? Altså det er jo svært at sige, for det er jo vældig meget et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Altså, man kan sige, at der vil være samlere, der simpelthen vil sige, at de to Riseby-billeder her, dem vil de give 100.000 for. Du kan også være udsat for nogen, hvis man skal af med tingene, hvor de siger, jamen altså, du kan få 10.000 for det ene og 20.000 for det andet. Det er simpelthen ikke til at sige. Og så hænger der en Arne L. Hansen, som vi er meget glade for, og ved siden af også en Arne L. Hansen. Og den ene væg, hvor der ikke hænger kunst, der er altså bøger fra Guld til Loft, ikke? Fra Guld til Loft, jo. Der er nogen af vores venner, der kommer og kalder det biblioteket. Det vil jeg nu ikke sige, det er. Men har jeg alt den skønne litteratur, vi overhovedet har. Så har jeg en lille bitte samling, altså i forhold til så mange andre mennesker, for eksempel min gode ven, Georg Metz, som har altså så lige så stor en reol fuld med CD'er. Det her, det er meget en lille samling. Og den er, som du ser, indrettet, sådan så man kan hurtigt finde tingene, for det står simpelthen alfabetisk. Der starter med Johann Sebastian Bach og går ned over Chopin og videre og ned frem. Carl Nielsens symfonier står her. Mahler står her. Masser af Mozart. Og nede under her, der står der nogle rockting, som jeg jo på en eller anden måde tilhører en generation, der var ret glad for, at der var noget, der hed Beatles, og at de lige pludselig kom frem på firmamentet. Hvor var din... Undskyld. Kim, jeg vil gerne have, at du klipper alle de her host ud. I hvert fald min host, ikke? Nå, men hvor var din far henne i alt det her? Min far var blevet sat i... Han kæmpede stadigvæk i Frankrig, og var kommet... Ja, min far kæmpede stadigvæk i Frankrig, og var kommet i fransk krigsfangenskab, og det ved jeg ikke, hvornår. Jeg kan ikke årstallet. Så han var ikke hjemme, da vi blev værfet ud. Og som sagt, vi rejste til Danmark, flyttede ind hos min mormor, som havde en lejlighed i NV-kvarteret, og der har jeg vokset op hele min barndom. Så på en måde kan man sige, at I var flygtninge? Ja. Jeg var jo, om man så må sige, min mor var ikke så meget flygtning, for hun skulle bare hjem til Danmark. Da hun stadig var dansk statsborger, var der jo ikke nogen problemer, men jeg var jo tysker for fanden. Jeg blev først dansk statsborger i 1956. Ikke? Jeg er første gangs Tysklands indvandrer i Danmark. Og hvordan var det? Jamen, det var jo på den måde, altså det der med, at du ikke måtte tale dit sprog, var jo en amputation af meget væsentlig grad, fordi bortset fra den kommunikation, du har som barn med kropskontakt, berøring osv., var din store kommunikation, børns store kommunikation med deres forældre, er jo, at de er i stand til at tale sammen. Og det kunne jeg ikke med min mormor, hun kunne ikke tysk, men jeg kunne tale med min mor. Men det er klart, at efterhånden, som jeg blev ældre som barn, galt det jo, at jeg måtte ikke tale tysk. Og derfor skulle jeg altså også tale dansk i skolen, naturligvis. Men jeg fik nogle vældige problemer i de første år i skolen, og det hænger sammen med en bestemt historie. Min far, som jeg besøgte hver sommer, havde sendt noget tyggegummi op til mig. Wrigley-tyggegummi pakket ind i Wrigley-pakke. Og jeg var jo stolt over, og der var meget af det, så jeg var stolt over, at jeg kunne komme hen i skolen og byde nogle af kammeraterne på sådan en plade Wrigley, eller dele en plade Wrigley mellem to af kammeraterne. Og de blev begejstrede, og jeg fortalte dem, hør nu her, det har jeg fået sendt fra Tyskland, hvor min far er amerikansk pilot. Og den hoppede de på. På et eller andet tidspunkt går det op for dem, at min far er tysker, og jeg fik så mange tæsk og blev råbt af og nazisvin, og jeg ved ikke hvad. Vi gik dengang med træskostøvler, og jeg kan huske, at om vinteren havde vi de der på, og jeg kan huske, at jeg lå ned i skolegården og blev sparket med træskostøvler på, så det billede har jeg da, og græd af helvede til selvfølgelig. Så sådan var det. Altså, det var barskt, altså. Og det er den ene barske ting. Den anden barske ting var, at jeg var adskilt fra min far, men altså besøgte ham om sommeren. Og den tredje barske ting, det var, at mit sprog var forsvundet. Altså mit oprindelige sprog var forsvundet. Og jeg kan fortælle dig, at jeg kom meget langt op i skoleårene, før jeg var i stand til at tale tysk igen. Altså vi havde tysk, kan jeg huske, på sangskolen i 4. og 5. klasse, og jeg tror ikke, jeg havde svært ved at stave det, og jeg tror ikke rigtigt, jeg fik sproget tilbage, før efter 1,5 til 2 år. Og så har vi altså vores køkkengrej og vores køkkenudstyr her. Og så er der en lille fix espressomaskine. En dejlig espressomaskine, som jeg fik i 70 års fødselsdagsgave af gode venner, nemlig Peter Aalbæk og Lars von Trier, som synes, at de ville give mig en italiensk ismaskine. Skal jeg lige få den til at brygge til dig? Og jeg laver den sådan, som jeg selv drikker den, må vi se, om du kan lide den. Eller så laver jeg en anden kop til dig. Så siger jeg til dem, hør lige her, jeg spiser sgu ikke is, altså kan jeg ikke få noget til for eksempel varme drik i stedet for, og nu skal du høre, hvordan den lyder, når den knuser bønner her. Kan jeg ikke få noget til at lave varme drikke på? Jamen vil det sige, at du hellere vil have en kaffemaskine? Ja tak, sagde jeg. Det vil jeg meget, meget gerne. Og så fik jeg den her vidunderlige espresso-maskine, som kan lave små espressoer. Den kan lave lidt større espresso-ting, og du får sådan en i øjeblikket. Den kan skumme mælk, altså varmskumme mælk, og det får du oveni. Og så skænker den i. Noget så herligt. Og det får du i en glaskop, der er dobbeltglas, det vil sige, at det holder sig varmt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til selve koppen. Den er lidt mormoragtig, eller lidt moster Olga-agtig, eller sådan lidt forbudtet måske, og lidt for, jeg ved ikke, den anden bøde. Men den er dejlig, holder meget an. Og nu skal du så have pisket en gang mælk i. Og det foregår med damp. Det gør de i sådan nogle maskiner. Så synes jeg simpelthen, du får en kop kaffe, som jeg tror, du kommer til at blive glad for. Håber jeg. Ellers laver en helt anden, så får du en fin lille kop med en stærk espresso og en lille smule skum, mælkeskum i. Nu kan du se, om du kan lide denne her. Denne her er en mellemting mellem en latte, vil jeg sige, som det så smukt hedder, specielt i Jylland, når man omtaler sådan nogle folk som mig fra København. Skal du lige se, hvordan den siger? Skal den lige varme op, og nu kommer det så. Det er så damptryk. Jeg skummer mælk ned på toppen af din kaffe. Sådan, Mikkel. Tak skal du have. Nej, jeg bærer den. Nå, tak. Det kan ikke være noget, fordi jeg har jo fat i ham. Ellers så brænder du laderne. Ingolf, du flygter sammen med din mor, da du er 3 år. Ja. Så der må have været en 3-4 år, hvor du slet ikke har set ham. Ja, ja. Jeg forstod, at der havde været krig. Jeg forstod, at vi var flygtet. Jeg forstod, at min far havde været tysk soldat. Jeg forstod, at han var i fransk fangenskab. Jeg forstod ikke, hvorfor tog vi så ikke tilbage igen, da han var kommet ud af det her franske fangenskab. Og det gjorde vi så ikke, fordi min mor på en eller anden måde ligesom synes, at nu var det jo fint med mig og Danmark og beskyttet og sådan noget, og hun måtte lige sørge for, at min far havde ordentlige forhold dernede, at han havde fået sit arbejde tilbage. Han var musikforlægger og havde en lille musikforretning, eller en større musikforretning i Heidelberg, på hovedgaden i Heidelberg. Så vi tog først derned i 47 og 48, hvor jeg så skulle møde min far for første gang. Og jeg tror, at der, hvor vi mødte ham, det var hos hans svigerinde, min tante Else. Der var han kommet hen for at møde mig og min mor. Og det var fandme meget mærkeligt, fordi ind kommer jeg i stuen og tænker, nu begynder jeg at græde, nu bliver jeg meget rørt, for her står min far. Og så stod der en fremmed mand henne ved vinduet, og jeg gik hen, jeg omfavnede ham, men der kommer ikke nogen tårer. Og den følelse, jeg havde, det var, her står jeg og omfavner en fremmed mand. Det kunne jeg jo ikke formulere dengang, for fanden. Men her står jeg og omfavner en fremmed mand og bliver ikke rørt. Jeg tror, det skuffede mig selv. Der kom en selvbebrejdelse over, at jeg simpelthen ikke var rørt. Det blev en bebrejdelse mod mig selv, at jeg ikke var rørt. Det er fandme ikke godt. Vi blev dernede en måneds tid, og det var meningen, at vi skulle have flyttet derned. Min mor skulle lige hjem og ordne nogle ting, osv. Og så var det meningen, at vi skulle flytte derned igen et halvt års tid efter. Og der var det så, at min mor talte med sine svigerinder. Min far havde 5 brødre, og de var gift. Talte med sine svigerinder og fik at vide, hvor de sagde til hende, ved du hvad, Elisabeth, du skal ikke, tror ikke, du skal komme, fordi han har fundet en anden kvinde. Du skal i hvert fald lige vente og se an til, og vi er blevet helt klar over, hvad det går ud på, om det bare er forbigående, eller hvad det er. Vent. Og det hele endte med, at hun aldrig flyttede derned. Min mor og far blev skilt i 52, altså da jeg var 10. Og din far finder sig en ny tysk kvinde, ikke? Finder sig en ny tysk kvinde, og så vidt jeg ved fra familien, fik de aldrig nogen børn, og sådan er det. Har du nogensinde selv mødt hende? Nej, aldrig. Jeg har aldrig set hende. Jeg har ikke engang set et billede af hende. Altså, hvordan kunne du have en relation til din far, uden at blive præsenteret for din fars nye kone? Jamen her, det synes jeg også var dybt mærkeligt, hvordan jeg har formuleret det for mig selv som 9, 10, 11, 12 år, det ved jeg sgu ikke. Men det er da klart, at jeg synes, det var underligt, at jeg ikke kunne komme hjem hos ham. Jeg synes, det var meget mærkeligt, at jeg boede som regel enten hos min fætter Bernhard eller hos min fætter Claus i de der 3 uger måneds tid, jeg var dernede. Og jeg hentede ham hver aften, kan jeg huske, i forretningen i Hauptstraße. Og så spacerede vi et eller andet sted hen og spiste middagsmad, aftensmad sammen og snakkede. Og så fulgte han mig hjem til min familie igen, altså også til hans svoger og svigerinde. Men altså han kom ikke med ind, og så mødte jeg ham igen næste aften og net. Men ikke at have noget billede af, hvor han boede, hvad han havde for et følelsesliv, ud over, at han var min far, jeg var hans søn, blev jo aldrig etableret. Jeg husker ikke, at han spurgte mig om nogen følelsesmæssige, familierelaterede, følelsesmæssige ting. Jeg husker, at vi snakkede meget musik, da han havde det her musikforlag, fordi jeg var gammel sangskoledreng, eller jeg var ikke gammel. Da jeg besøgte ham, var jeg jo stadigvæk sangskoledreng. Jeg gik ud af gymnasiet i 61, så vi kunne rigeligt snakke musik sammen. Men vi snakkede ikke om andet. Han spurgte ikke til andet. Samtalerne var et sted imellem meget, meget interesserede, interessante og professionelle. Hvad tror du, du savnede mest fra ham? Jeg savnede en far med det, som vi som mennesker har brug for, når vi snakker om en far. Nemlig et menneske, der i forhold til moren garanterer. Nu bliver jeg en lille smule teknisk. Det er jo fordi, jeg har et sprog. Ikke, men jeg var barn, har jeg læst Freud og Jung, og senere hen som voksen har jeg læst Jacques Lacan, men som har betydet meget for mig. Men det er fordi, du er nemlig så god til at tale. Altså, du er så god til at formulere dig, ikke? Og du har så mange referencer til litteratur og videnskab og musik og kunst. Til det her spørgsmål, der får du opgaven ikke at svare med alt det, du ved om mennesket og vores kultur og vores kunst, men kun at svare med det, du savnede fra ham. Så jeg stiller spørgsmålet. Ingolf, hvad savnede du fra ham? Jeg savnede at have en far. En far med alt det indebærer og alt det, det betyder. En far, som alle mine venner havde. En far, der simpelthen var anderledes end ens mor. Altså, det sug i mellemgulvet, som du føler, når du oplever den store kærlighed, når du oplever, at der er et andet menneskes virkelighed, der i den grad betyder noget for dig og kommer ind på livet af dig. Hele det der har jeg jo ikke kendt fra en voksen mand nogensinde, og derfor heller ikke fra den voksne mand, som vi taler om som den voksne mand, nemlig far. Men dengang, kan du huske, hvad du tænkte dengang? Der er en ting, som du skal forstå. Jeg skal nok lade være med at flippe ud et eller andet sted. Jeg er godt klar over, at det er forbudt. Det har jeg forstået. Det er kontrakten nu. Men der er en ting, du skal forstå. Jeg talte tysk med min far. Det vil sige, jeg havde et sprog med min far og til min far. Som du nu siger, kan du huske, hvad du tænkte dengang? Som jeg nu skal sige på dansk. Du kan godt se, altså der er et eller andet, der klipper der. Du må godt sige det på tysk. Ja, ja. Aber Papa, meinst du, hvad soll das bedeuten? Was meinst du? Hvad betyder det? Hvad mener du? Det har en anden klang, forstår du? Det har en anden tone, som giver en anden følelse, fordi det er to adskilte, sproglige, følelsesmæssige adskilte verdener. Det vil sige, at dit følelsessprog over for din mor, og måske også over for kvinder, det er på dansk. Ja. Og dit følelsessprog over for din far og din fars familie, det er tysk. Absolut. Jamen, det er helt præcist, ja. Altså, nu har vi jo 7 timer her, ikke? Kan du ikke sige et eller andet til ham på det sprog, som han forstår? Jo, det kan jeg. Jeg kan sige, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Men du er klar over, at det er jo et citat for helvede fra Jesus 7 korsfæstelsesord. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det, du skal regne med mig, det er, at der er så meget rod i mit følelsesliv omkring det her, at jeg begynder at citere den helt store faderfigur, nemlig Gud selv, og hvor jeg er Jesus Kristus på korset. Jeg har en forskydning følelsesmæssigt, som gør, Altså, min far er et mytologisk lag for mig på samme måde som Gud, Allah og Zeus og så videre. Jeg har en faderfigur, som er en guddommelig figur, som er et forskudt lag, hvilket betyder en ting. Og nu er jeg nødt til bare, jeg lover dig, og du kan bare klippe mig med hånden, men jeg er nødt til at sige, at faderen er den, der sætter dit overjeg, det jeg, som du agerer socialt med i forhold til omverdenen. Og det overjeg, det er faren. Det er identifikation med faren, det er ham, du lærer det af. Du lærer det ikke så meget af moren. Hun vil der noget andet, end det der med, ligesom at det der kan man, og det der kan man ikke. Og det der, det bør du, og sådan noget. Ikke? Det er overjeget, kontroljeget. Det overjeget bliver sat af faren. Og nu kommer det. Det har jeg måttet konstruere selv. Jeg er min egen far. Jeg har lavet mig mit eget overjeget. Prøv lige at sige, hvad der er, Ingolfer. Altså, nu er tidspunktet kommet, hvor vi skal have en mad. Ja. Og jeg har en pakpizza hernede, der serverer nogle tørre, vidunderlige sandwiches med noget pålæg på. Og spørgsmålet er, hvad du vil helst have. Du kan få med kylling, du kan få med tun, du kan få med pastrami, det er jo rigtigt her. Så kan du få med mortadel, som er det, jeg selv spiser. Jeg tror, jeg skal have det samme som dig. Mortadel? Ja. Det er godt. Ved du hvad, så gør jeg simpelthen det, at fordi det nemmeste for mig. Ja, nu ringer jeg lige ned til vinderne dernede. Det er Gabolt. Det er Gabolt. Det er Gabolt. Er du der? Ja, det ved jeg sgu godt. Nå, så du kender mig bare ikke. Nu skal du høre, jeg hedder Gabolt og er gammel kunde hos jer. Jeg skal bestille to... Med mozzarella. Ja, og uden agurk. Det var dejligt. Tak skal du have. Tak, hej. Det er en meget mærkelig oplevelse, fordi det er første gang, jeg er udsat for, den har ligget hernede i årevis. Og jeg kommer der tit. Og derfor siger det Gabolt. Og så bliver jeg jo, altså der kan du høre et eller andet sted, hvor højrøget jeg er, ikke? Undskyld, så siger jeg, hvad fanden, er der, kan du ikke? Det var åbenbart en anden mand, en ny mand, der står to dernede og har stået der i overvis. Gabolt, ja, og det er sædvanligt, og så videre, så videre. Ja, nej, der var en ny mand, det var synd. Så var jeg ikke særlig høflig. Du regner med, at folk kender dig? Jamen, hvis jeg har handlet et sted nogle gange, så gør de, ja. Ikke? Og som der var en eller anden overlæge, der sagde på et tidspunkt i en helt anden sammenhæng, sagde, jeg er nemlig en skikkelse. Så det har jeg tit grinet af og sagt til Kikke, du skal ikke glemme en ting, elskede hustru. Jeg er jo en skikkelse her på Østerbro. Jeg har boet her altid, for fanden, ikke? Så prøv lige at forklare, hvad betyder det, at du selv har skabt dit eget overjeg? Det betyder, at jeg er meget, meget, meget selvstændig. Det betyder, at jeg er meget, meget, meget stædig. Og det betyder også, at jeg er skidehamrende påståelig. Det, jeg mener og siger, det har jeg ikke lært af min far. Det har jeg lært af mig selv. Eller jeg har lært mig selv det, så det må jeg stå til trone. Derfor bliver jeg en meget, meget baskende, armsvingende mand med en meget, meget stor, høj, klar, autoritativ stemmeføring, som lige nu kan jeg jo mærke. Ikke? Jeg bliver næsten rasende. Ikke? For fanden. Det er jo også derfor, at min respekt for andre mennesker og sådan noget, med mindre, at de åbner nogle ting op med sig selv, eller for mig, kan ligge på et meget, meget lille sted. På neglen af en lillefinger. Altså de der folk, der puster sig op i Dansk Folkeparti, rend mig i røven. Ikke? Don't come and tell me. Jeg ved. Sådan. Men der nu sker der et eller andet. Jeg bliver rasende. Men nu snakker du som Dansk Folkeparti. Men lad os lige vente med dem. Ja. Men hvem er det, du bliver vred på? Er det din mor eller din far? Eller er det omstændighederne? Eller? det første, der kommer, er selvfølgelig, at jeg bliver vred på min far, fordi han kunne jo godt, synes jeg, have etableret et forhold til mig. Ikke hvis jeg var kommet ned til ham som 18-19-20-årig, men jeg mener, jeg var dernede fra til, hos ham som 7-8-årig, og var der derefter hver eneste fucking sommerferie, indtil jeg var 20, hvor jeg begyndte at blive et voksen menneske. Han kunne godt have etableret et forhold til mig som far, og ikke bare som en eller anden interesseret, flink mand, der spurgte venligt til mit fag som musiker og med musik i sangskolen, og der jeg havde besluttet mig for, at jeg ville være professionel musiker i øvrigt, når jeg var færdig med skolen. Det er da uforskammet. Og hvorfor ville han ikke det? Det var fordi, han var en fej skiderik. Det var fejhed. Han tog ikke at involvere sig følelsesmæssigt i mig, tror jeg. Så er det sagt. Ikke? Men Ingolf, det er jo vildt nok, ikke? Fordi det er jo, det her vi snakker om nu, det er jo 55, 60, 65 år siden. Oh ja. Og alligevel så sidder du her i sofaen i din lejlighed her på Østerbro i København, og bliver virkelig oprevet. Ja. Så du har stadigvæk sådan en vrede eller sådan afmagt over for ham, eller? Ja, det har jeg da. Og den kommer jo til at dø med. Altså, det går jo ikke over. Du lytter til Radio 24/7 dokumentar. Jeg sidder sammen med Ingolf Gabold, tidligere dramachef, klassisk komponist, men også det, der hedder tyskerbarn. Det vil sige, at hans mor er dansker, eller mor var dansker, og far var tysker. Ingolf, vi taler om det der med at have et hul inden i sig, som konsekvens af at have savnet en far. Og det er jo måske vanskeligt at spørge dig om, hvad det hul inden i dig har gjort ved dit følelsesliv som voksen. Altså, der eksisterer jo, nu bruger vi udtrykket, det hul følelsesmæssigt, som det der fadersavn, eller at du ikke har haft nogen far, har skabt i dig. Der findes ingen huller, de bliver fyldt ud. Enten bliver de fyldt ud med vand eller noget andet. Og det hul har jeg jo fyldt ud med et alt for stort konstrueret over jeg. Jeg, Ingolf Gabold, har fyldt mit lille dreng Ingolf hul ud med et meget, meget stort gabold. Jeg er en gabold. Det vil sige, at jeg har konstrueret mit eget overjeg, for nu, jeg skal nok lade være med at flippe ud i for meget Freud og Jung og Lacan, men altså, jeg siger bare, at sådan er det. Det vil sige, mit følelsesmæssige hul kunne have været der som en eller anden ting, som andre havde haft mulighed for at opleve, have mulighed for at hjælpe mig med at udfylde i højere grad end de tre kvinder, jeg har elsket og levet sammen med, og fem, min mor og min mormor inklusiv, men altså mine tre hustruer, min nuværende og mine to tidligere hustruer, og mine tre børn. Det kunne godt være, at der havde været mere plads, hvis Gabold ikke havde stået der og viftet med nogle store flag og have været sej vældig meget. Nu sagde du tidligere, at du betragtede din far som fej. Altså, du brugte det ord. Hvornår har du selv været sådan i dit voksne liv? Det er fandme et godt spørgsmål. Der fik du mig et eller andet sted, for jeg har aldrig skænket en tanke. Det skal jeg prøve på, Mikkel, at finde ud af. Hvornår har jeg selv været fej? Hvornår har jeg... Jeg kan lige tage noget kaffe, mens du tænker. Ja. Og en bid af din croissant. Altså det første, der falder mig ind, når du siger, hvornår har du selv været fej, det er, har jeg været fej de to gange i mit liv, jeg er blevet skilt? Har jeg været fej, fordi jeg ikke stillede op over for Annelise i mit første ægteskab, og stillede op over for Merete i mit andet ægteskab, som jo begge to forliste, og som forliste, fordi de valgte mig fra. Hvordan mødte du din første kone? Annelise kom ind i gymnasiet i 1. G, og jeg synes, hun var... Jeg faldt fuldstændig pladask på hanen. Hun var vanvittig smuk, havde en fantastisk udstråling, var meget, meget spændende, havde en underlig indadvendthed, som vækkede al min erobringstrang, da-da, og så videre, så videre. Det hjalp svært på det også, da jeg efter nogle få samtaler med hende fandt ud af, at hendes far var kunstmaler, og jeg havde jo besluttet mig for, at jeg skulle da være komponist. Så der fik hun jo et ordentligt plus til, som tiltrak mig vældig meget. Er det egentlig hende, du har børn med? Jeg har en datter med hende, som er, Gud nåede mig i min høje alder, simpelthen er lidt over 50 år, og jeg griner hver dag, når jeg tænker på det. Jeg synes ikke, det er til at forstå, at jeg føler mig nemlig ikke 74 år gammel. Men hvad leder ligesom op til skilsmissen? Jamen, det gør, at vores erotik nåede vi ikke. Det blev for besværligt, tror jeg. Det blev for famlende, det blev for fjumret. Jeg tror, at vi søgte være lidt hurtigere græsgange, hvor der var lidt mere grønt, vil jeg sige. Så hvad betød det? Ja, det betød, at vi blev skilt. Det betød, at vi havde en skilsmisse, som var temmelig ubehagelig, vil jeg sige. Meget ubehagelig. Hun endte med at rejse, og hvor jeg blev alene med min datter. Og jeg er ikke sikker på, at jeg tog den skyld på mig, som var min, når vi nu taler om det på den her måde, men at jeg trøstede mig mit vældig store jeg, med at jeg jo ovenkøbet blevet og taget ansvaret for, at vi havde fået barn. Og nu var jeg far for Louise og det og så videre, og hun havde forladt hele muligheden og så videre. Men hvorfor var skilsmissen ubehagelig? Det er ubehageligt at blive forladt, synes jeg. Og jeg var alene med Louise. Jeg synes på en eller anden måde, at så var det. Så det var forladtheden? Altså det var det at blive forladt? Ja, den var der jo igen, ikke? Jeg er igen blevet forladt. Nu siger du igen? Jamen det blev jeg for helvede af min far, ikke? Er det noget af det værste, man kan gøre over for et andet menneske, udover selvfølgelig at maltraktere dem eller slå dem ihjel eller sådan noget, men på sådan en følelsesmæssig plan, er det så at forlade dem? Jeg vil sige, det er ikke noget af det værste, det er det værste. Prøv at tænke på noget så primitivt og uden sprog som en hund, der bliver forladt. Prøv at høre på den. Eller en kattekilling, som du tager afsted fra et sommerhus. Prøv at se på den. Forladthed er det værste, der overhovedet findes. Kan du prøve at erindre den situation, hvor du selv har haft den følelse meget stærkt? Den første gang, jeg virkelig for alvor føler mig forladt, er, fordi jeg går på konservatoriet i Aarhus for at gøre min kompositionseksamen færdig. Studerede i Aarhus hos Per Nørgaard de sidste to år af min konservatorietid, og der rejste jeg til konservatoriet en gang om ugen i det første år. Og der tog jeg båden om natten. Natbåden, den gik ned fra Havnegade her i København og gik til Aarhus. Og det var alt sammen fint. Og der vidste jeg, at mens jeg var ude at sejle, der havde Annelise sin elsker. Og der, den forladthed, det der med, hun får udfyldt det tomrum, som jeg ikke får udfyldt nu. Jeg er bare ude at sejle. Altså, det, hvor herre bevares, hvor er det forfærdeligt. Det er den første. Den anden association, jeg har, den hænger sammen med, den samme følelse, hvor vi var blevet skilt, og hvor jeg jo så var alene med Louise i vores lejlighed inde i Peder Skramsgade, herinde ved Havnegade, og hvor hun havde fået marsvin. Og hvor jeg havde været med Louise i børnehave, hun gik hen i Kort Adelsgade, og så gik jeg hjem, for jeg tænkte, det der med de der marsvin, de lugter for meget, så jeg var hjemme og gør rent i det der marsvinbur. Det er i sig selv ikke nogen sjov handling, men det kan man jo ikke brokse over. Men marsvinenes lyd, sagde de, mens vi gjorde rent, ikke? Det var en satans lyd. Det lyder jo fuldstændig som en ensomhed, Ingolf Gabold for helvede. Hvad har man ellers lyst til at sidde og sige? Man kan græde, man kan jamre sig, man kan råbe, men ellers bare sætte sig ned og sige. Det er lyden af ensomhed. Det er lyden af ensomhed, ja. Jeg synes, det hele var noget lort, og jeg havde ikke mødt min hustru og andet ægteskab endnu. Ja, jeg var mutters alene i verden. Så havde jeg nogle boldvenner, men det er fint nok. Men der er for mænd er der en adskillelse, muligvis også for kvinder. Det skal jeg ikke kun sige. Mænd har altid haft den der skide vane, at de har haft deres kærlighedsliv, og der, hvor de store følelser og Romeo og Julie-følelserne er der, ikke? Og så har de været ude og bolde damer. Det er sådan mere ved et spørgsmål om at få afgang, sædeafgang, ikke? Mænd har, i hvert fald af min generation, altid haft den der mulighed for, og tradition for at skille erotik og kærlighed ad. Og du skal regne med, at der var en ting, der blev mere og mere moderne i mit andet ægteskab. Der måtte du jo ikke have noget ejerskab. Man havde jo ikke noget ejerskab med hinanden. En mand kunne ikke eje en kvinde. En kvinde kunne ikke eje en mand. Men hvordan sådan rent lavpraktisk fungerer sådan et åbent forhold som dit andet ægteskab? Altså hvis man må have andre kvinder, og din kone måtte have andre mænd, hvordan kunne sådan en uge forløbe? Vil du prøve at forklare mig det? Kontrakt. Det var en kontrakt, hvor man var enige om at tale sammen om, hvem der var hjemme i aften, hvem er hjemme i nat. Man talte til fester om, hør lige her, jeg synes hende der er fantastisk skøn, er du ked af, hvis jeg eventuelt går hjem med hende? Kunne ens kone så sige, ja, det er jeg faktisk. Ja, og det respekterede man så, hallo? Men blev respekteret. Men oftest, som oftest, havde du så meget en vilje til, at kønnene skulle have en lige stor frihed og en lige stor aktionsradius, så man sagde ja. Men hvad afgjorde, at ens kone sagde ja, eller at din kone sagde ja, til at du kunne gå hen og være sammen med hende der? Når hun sagde nej, var det fordi, at hun vidste, at hun ville blive jaloux, og ikke ville kunne klare det følelsesmæssigt. Når hun sagde ja, så var det fordi, hun ville tilføje, det under jeg dig, og hun er skidesød hende der, så det kan jeg da godt forstå. Hvad er ligesom festens videre forløb? Det er, at man jo så ligesom alene resten af den der aften, så kommer man hjem i sengen, i dobbeltsengen. Det er jo stadigvæk en dobbeltseng. Det var det i hvert fald i vores ægteskab. Og så næste morgen omkring ved 7:30-8 kom ens hustru hjem. Og så var der ikke noget med, at det var tabuiseret. Man talte om det. Var det godt? Kunne man spørge om. Altså, man havde et sprog omkring de her ting. Men hvad der var frygteligt, og hvad jeg var bange for, det var, hvor jaloux bliver jeg? At det kan jeg finde mig i, det kan jeg, synes jeg. Og sådan, ikke? Jeg mener, har jeg... Jeg en vis selvmedlidende, hvor jeg siger, ej, det er sgu også for galt, det her. Det, nej, jeg klarer den ikke, og så videre, så videre. Ikke? Om, men så bare lige for at forstå, så du har siddet med din kone den følgende morgen og talt om, hvordan det var at være sammen med en anden mand? Ja, det gjorde vi. Hvad kunne hun finde på at sige? Jamen, hun kunne da finde på at sige, at det var da fint, og det var dejligt, og sådan noget. Og så kunne man, så var det den almindelige spilleregel også, at man behøvede da ikke at vælte sig rundt i en eller anden form for følelsesmæssig tale, følelsesfuld tale. Man kunne godt bare sige, det var så fint, det var dejligt, det var jeg glad for, at jeg kunne, eller et eller andet sådan mere henholdende. På den måde var vi jo ikke følelsesmæssigt, det var ikke følelsesmæssigt porno, grafi i hinandens kønsliv og følelsesliv, men det var en accept af, at man ejede ikke hinanden, og at man accepterede, at man i det her liv havde mulighed for flere partnere og flere partnerskaber. Og det hele den her historie, nu ved jeg ikke, hvor meget, det er det første interview, du laver, Mikkel, med et menneske, der tilhører den generation, men det er jo kendt, og de her historier er jo fortalt gang på gang, men den galt altså mig også. Jeg var med i en del af det kål. Men lad mig lige spørge dig. Altså, den der følelse med at være forladt, den optræder måske også her, ikke? Vi har jo været inde på den tidligere i vores maraton-interview her, ikke? Jamen, hør nu her. Hvis jeg skal fortsætte med den der med forladtheden, og det skal jeg, fordi det er jo i hvert fald en meget alvorlig ting, du har fået gravet frem i det her interview, Mikkel, på grund af det der med forladtheden af min far. Mit andet ægteskab ender jo også i en kolossal forladthed. Fordi hun rent faktisk forlod mig. Og spørgsmålet var igen her, om det var, fordi jeg brugte for mange kræfter og for meget tid på min tilværelse som komponist, senere hen og begyndende lærer i dramaturgi i Danmarks Radio, altså, at der gik for meget tid væk fra vores mulighed for samliv. Det lyder som om, at du også har på et eller andet plan har forladt dine kvinder og trukket dig ind i dit arbejdsliv. Jamen, er det rigtigt? Jamen, det har jeg vel. Nej, det der kommer først er et andet værk, som jeg gerne... Hvor gjorde jeg 18? Disketten. Er et andet værk, som jeg har lavet, som jeg er meget glad for. Og derovre. Nemlig en korsats, som er det sidste, jeg har komponeret fra 1980. Ja. Som er det sidste, jeg komponerede, og så kom jeg så til at høre Arvo Pärt, så tænkte jeg, nu kan det være det samme. Ja, hvorfor stoppede du egentlig med at komponere? Det var, fordi jeg hørte Arvo Pärt, og tænkte, det der, det var det, jeg gerne ville have lavet, og det synes jeg så ikke, og nu havde han lavet det, og det synes jeg så ikke, der var nogen grund til at fortsætte med, og det hænger simpelthen sammen med en fuldstændig vanvittig idé. Jeg vil gerne være den bedste. Og det, han var der. Og hvem var det? Arvo Pärt. Som lavede det værk, som du ikke mente, du kunne overgå? Ja, han lavede det der fantastiske, som jeg gerne vil have, at du spiller, værk for soloviolin og stryger, der hedder Fratres. Men du skal høre det her, som er et værk, jeg er meget glad for, fordi det er en sats over en tekst, som jeg holder fantastisk meget af, måske noget af det smukkeste lyrik, der er skrevet på dansk, nemlig Jakob Knudsens Se nu stiger solen af havets skød, som er et fantastisk digt, og hvor jeg gjorde det, at jeg er lige så atonal, som jeg plejede at være, i det der med se, nu stiger solen. Men, ja, nu kommer det. Solen af havets skød. Du er komponisten her, Ingolf? Yes. hvordan blev du forladt? Altså, var det med en seddel, eller hvordan foregik det? Nej, det foregik på den måde, at det var mig, der lavede et fait accompli. Hun havde talt om, at hun nok ville flytte, og at hun gerne ville flytte ind i et kvindekollektiv, og at hun var synes, at det var dødssygt det her, og så videre, så videre, så videre. Og så siger jeg, det er fint, nu skal du bare høre. Nu går jeg ind her i eftermiddag, går jeg til en hele aftens forestilling. De spiller en stor ny film, hele aftens forestilling her i Dagmar, Nashville hedder den, der handler om Nashville-musik og så videre, så videre. Og så er jeg hjemme, når klokken er 7. Og så spiser vi middag sammen. Hvis du er der. Hvis du ikke er der, så er det fordi, du ikke vil leve sammen med mig, og så er det fordi, vi ikke ses. Eller du ikke vil komme her igen. Og hun var der ikke, og hun kom ikke igen. Så det var det samme som at sige, jeg vil skilles. Sådan var det. Har du nogensinde kunnet slippe den der følelse af forladthed? Jeg synes, at jeg har sluppet den. Jeg synes, at jeg har fået en oplevelse, fået lov til at opleve med min tredje hustru her, med Kikke, fået lov til at opleve et ægteskab, hvor hun har aldrig forladt mig. Jeg synes, at i al vores travlhed, vi er meget travle. En af grundene til, at vores ægteskab sikkert har været så lang tid, som det har, det er, at vi savner hinanden hver eneste dag, og er dybt optaget og dybt nysgerrig på, hvad har vi oplevet i dag, fordi hun går hjemmefra, som jeg vist har sagt på et tidspunkt, går hjemmefra klokken 7:15 om morgenen, og skal være på operationsstuen, eller til morgenkonference klokken 8, og kommer hjem. Hvis vi er heldige, kommer hun hjem klokken 3, så skal vi altså også være meget heldige. I gamle dage, i starten af vores ægteskab, der var hun jo ikke blevet læge endnu. Der studerede hun og sådan noget, men senere hen blev hun jo uddannet. Og der havde hun sgu også vagter. Hun havde weekendvagter og nattevagter og så videre, så videre. Så vi har levet halvdelen af vores liv, der har vi levet adskilt, vil jeg sige. Og det har muligvis været vores ægteskabs fantastiske redning, fordi det har styrket nysgerrigheden og drømmen om at være sammen og så videre, så videre. Men udover det må jeg sige, at vi har et mentalt fællesskab og også et kropsligt fællesskab, som gør, at jeg har aldrig nogensinde mener ikke at have følt mig forladt. På livets kyst. Lyset staller stille på livets kyst. Det er simpelthen fuldstændig genialt sagt, fordi jeg tror, at hvis vi skal give et billede, et sprogligt billede, som Jakob Knudsen har gjort, på evighed, så er evigheden karakteriseret ved, at lyset ikke skifter. Lyset er sted af det samme hele tiden. Så er evigheden indtrådt. Det er fantastisk. Hvad skal du egentlig lave nu, når vi er færdige her? Så skal jeg sige pænt goddag til min hustru, der lige er trådt ind ad døren og står helt sødt og kigger på os. Og det er så dejligt. Efter hun forlod mig i morges, klokken var 7:10. Men hun kom tilbage? Hun kom tilbage, ja, for fanden. Og det var en meget skøn pointe. Tak for det. Tak, Mikkel. Tiden er gået. Tak for denne gang. Det har været dejligt. Selv tak. Du har lyttet til 24/7 dokumentar Hele Danmarks Ingolf. Optagelse og tilrettelæggelse Mikkel Clausen. Klip og mix Kim G. Hansen.